Passen gairebé 5 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és divendres dia 4 de març de 2011. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes, encetem aquesta edició de divendres, quan passen 6 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. I ho fem en un dia que tenim resolució judicial contra el cànon digital aplicat indiscriminadament, en aquest cas a les empreses. I és que ahir una senyora, l'Anna Maria Méndez, que es va enfrontar a les GAE pel cànon, deia que s'han acabat les demandes milionàries de les GAE. Així sentenciava aquesta senyora de Barcelona, a qui reclamaven 46.000 euros per vendre CD i DVDs. I l'Audiència de Barcelona ha donat la raó a Anna Maria Méndez, propietària d'aquest establiment, i en la sentència deixa molt clar que els comerços no hauran de pagar el cànon digital si venen els suports digitals a empreses i a professionals. Les GAE va reclamar a la botiga d'informàtica Padawan 46.000 euros, que després van rebaixar a 16.759 per vendre suports digitals. És l'anomenat cànon digital que Anna Maria Méndez es va negar a pagar. I ara l'Audiència de Barcelona li ha donat la raó amb una sentència ferma que segueix les directrius de la Unió Europea, que va declarar il·legal el cànon digital vigent a Espanya. Doncs així tenim un cas d'un David contra Goliat, d'aquest petit establiment, un establiment d'informàtica que es va negar a pagar el que considerava injust, aquest cànon digital aplicat a empreses i a professionals, perquè considerava que aquest cànon no era per còpies privades, sinó que era simplement un ús de material per tasques pròpiament professionals. Doncs així, amb aquesta bona notícia, encetem aquesta edició d'avui de Línies Obertes, que tindrem a l'Angie Morales amb les efemèrides del dia. El Marc Mauri ens portarà l'agenda de Catalunya, l'agenda en la qual ens parla de fires, festes tradicionals. L'Albert Rubí ens parlarà de castells. La Vanessa Leiva ens porta la música lliure. També tindrem de nou el Marc Mauri amb l'agenda del Barcelona de Franc. I acabarem amb l'Enric Guilamany repassant algunes de les notícies curioses més destacades de tota la setmana. Això fins les 9 del matí aquí, a RKB, en Línies Obertes. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Hola, ¿cuánto tiempo? Pues sí, ¿a que no sabes dónde he estado este fin de semana? ¿Dónde? Cuéntame. Pues en un pequeño pueblecito, donde me han ofrecido la más amplia variedad de productos. Además, exquisitos, naturales y ecológicos. ¿Ah, sí? Pues entonces no querrás perderte el primer congreso y feria Alimentación Consciente, donde además de adquirir productos naturales y ecológicos, diferentes ponentes nos hablarán sobre la importancia de una alimentación sana y saludable. ¿Dónde? ¿Cuándo? Apunta. Alimentación Consciente, días 12 y 13 de marzo en el Auditorio AXA en La Illa, Diagonal. ¿Y dónde me inscribo? www.alimentacionconsciente.org o infórmate en el 93-362-3700. ¡Somos lo que comemos! Para para tus desplazamientos, no te lo pienses. Muévete en taxi, tu otro coche. Más rápido, más económico, más sostenible. Para tus desplazamientos, coge el amarillo. Coge un taxi. La manera más fácil, cómoda e inmediata de llegar a tu destino. En la parada, por teléfono, en la calle, busca la luz verde. El taxi, el amarillo, siempre cerca de ti. Para tus desplazamientos, muévete en taxi, tu otro coche. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Ai, quina cara de felicitat que portes, eh? Home, és que és divendres. Divendres i a punt d'encetar aquest pont. Bé, aquesta festivitat que tenim dilluns, els que treballem i els que estudiem a la ciutat de Barcelona, d'altres localitats no en fan aquesta festa, aquest pròxim dilluns, dia 7. Nosaltres sí, i a més, nosaltres aquí al programa hi hem afegit un dia més, dimarts, que estarem enregistrats. Un servidor ha d'estar a Madrid per una qüestió de treball i no ens podem multiplicar, no podem estar tot arreu. Així que dimarts estarem enregistrats. Així que tenim 4 dies pel davant, Angie. Sí, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. 4 dies. Encetem, si et sembla bé, aquest repàs de les efemèrides que fem amb tu cada dia per saber què passava en un dia 4 de març del 1912. Napoleó Bonaparte va signar amb el canceller austríac Clemens von Metternich un pacte similar al subscrit en Prússia un mes abans. A més de comprometre's a facilitar l'estada i els proveïments a les tropes franceses quan anaven a atacar Rússia, Àustria havia de posar un exèrcit de 30.000 homes al servei de Napoleó. Però en un missatge de Metternich al tsar Alexandre I, el canceller austríac li va donar garantia sobre la voluntat i ineficàcia de les seves tropes. Quan la Gran Armée va ser derrotada a Rússia, Metternich va exigir la devolució de tots els territoris austríacs ocupats per França. Viatgem ara fins al 4 de març del 1789. Entra en vigor la Constitució nord-americana, amb la qual cosa comença a funcionar la Unió com un conjunt d'estats federats. 1923. El rei d'Espanya, Alfons XIII, lliura el títol d'acadèmic al físic alemany Albert Einstein. I un any més tard, el 4 de març del 1924. L'Assemblea Nacional Turca, amb el suport del cap d'estat Mustafa Kemal Atatürk, aprova l'evolució del califat. Viatgem ara en el temps fins al 1968. Picasso fa donació de la seva sèrie de quadres inspirada en les Menines de Velázquez al museu que porta el seu nom a Barcelona. 1979. Primera vaga de futbolistes a Espanya. I ens situem ara, per últim ja, per finalitzar aquest repàs, en el 4 de març del 2001. Suïssa rebutja en referèndum el seu ingrés a la Unió Europea. I ara arriba el moment de les felicitacions pels aniversaris dels famosos. Doncs sí, felicitem el compositor Josep Maria Mestre Esquadrell, que avui fa 82 anys. Felicitem també el pintor Julián Grau Santos, de 74. Àlex Cribiller, exmotociclista, en fa avui 41. Evan Donado, músic, 44. També hem de felicitar els 70 anys que fa avui el director de cinema Adrián Lyne. I finalment, Paula Prensis, actriu, en fa 73. Doncs els felicitem a tots ells i et desitgem que passis un bon cap de setmana llarg, llarg, llarg. Moltes gràcies, fins, igualment. Fins dimarts enregistrats i fins dimecres en directe. Adeu. Adeu. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Fabián Ortiz y un nutrido equipo de psicólogos y psicoanalistas. Hablamos todos los jueves de 10 a 12 de la noche en RKB. Hablamos. Tots els divendres, a aquestes hores, ens acompanya als nostres estudis el Marc Mauri, el dia que fa doblete. Avui et toca dues seccions, Marc, bon dia. Bon dia, David. Sí, avui sessió doble. Avui sessió doble, primer l'agenda Catalunya. Sí. I després ja ens portaràs d'aquí una estoneta l'agenda del Barcelona de Franc. Correcte, sí, m'heu fet treballar aquesta nit. Sí, sí, sí, i tant, i tant. L'agenda Catalunya, una agenda en la qual el Marc ens porta cada setmana propostes per fer activitats relacionades amb festes tradicionals, fires tradicionals, que es fan arreu de Catalunya. Doncs sí, senyor, com cada divendres. I avui tot va molt relacionat amb els carnavals, oi? Home, i tant que sí, avui toca parlar de carnavals, carnestoltes i, a més, a tot arreu, vull dir... A tot arreu, evidentment. Tota la geografia catalana tindrem carnavals. Però abans de fer això, parlarem amb una altra persona, amb un altre component d'aquest programa, que és l'Albert Rubí, que ens porta cada setmana tota la informació relativa al món dels castellers. Albert Rubí, molt bon dia. Hola, bon dia. Què tal, Albert? Com estem? Bé, molt bé. Aquí acabant de passar la setmana, hi ha una setmana més, com sempre diem, encarant el cap de setmana. Tot i que aquesta setmana ha estat una setmana ja una mica especial per vosaltres, els capgrossos, eh? Sí, ja hem començat allò, diríem, no sé si dir la rutina o bé, l'hàbit, diríem, d'assajar ja dimarts i divendres. És a dir, que això ja comença, a escalfar i això ja significa que d'aquí poc hi ha més actuacions. Sí, el mes que ve, per Sant Jordi, el començament oficial, no sé si hi ha alguna altra actuació així més petita abans, però vaja, ja... Ja agafes l'hàbit d'assajar, que és molt important, perquè és com després allò que diuen, els castells es pareixen als assajos. I tant, i tant. Doncs la setmana passada parlàvem del tema de la vestimenta dels castellers i vam dir que hi havia un element, que és un element important, que són els elements de protecció. En aquest cas, el casc és un element important de protecció. I volíem tractar-lo en un programa específic per parlar d'ell. Creiem que és necessari, vaja. Des de quan s'utilitza el casc en el món dels castells? Perquè tampoc no és una cosa que vingui de sempre. No, ni molt menys. A veure, estudis, perquè lògicament no és qualsevol cosa un casc, i més per la canalla, que sempre diem que és el bé més preuat de les colles, a part de ser important en si com el fet de valorar el seu castell, però com a personetes que són, no? Són els més importants. I d'estudis es fan aproximadament des de mitjans del 2004, o principis, vaja, del 2004. Sí. Llavors va ser, clar, l'empresa especialitzada de cascos de motos, que es diu NZI, si no recordo malament. Sí. Que bé, es dedica, clar, es tractava de fer un casc adequat pel món casteller, que pesés poc, que fos còmode per la canalla, que a l'hora de caure no suposés cap perill ni per la pròpia canalla ni pel qui estigués a la pinya. I va ser això, 2004, llavors estava previst aproximadament principis del 2007 de portar-ne, o sigui, de ja més o menys oficialitzar-ho a través de la coordinadora, que és que un estudi específic que portava la coordinadora, sí, juntament amb un grup, diguem, mèdic especialitzat, amb seguretat dels castells. L'únic que a mitjans, al juliol del 2006, va haver-hi el malaurat accident de la Mariona Galindo, membre de la nostra canalla, en el qual va patir una caiguda fatal i molt, molt mala sort. Sí. I llavors això una mica va precipitar, però pràcticament va avançar només al mig any, l'ús habitual de totes les colles. Estava previst el que et dic a principis del 2007, l'accident va ser el 2006, i bé, a partir del mes d'agost del 2006, pràcticament al cap d'un mes de l'accident, doncs es va decidir que tot el canal hi portés, perquè diríem, pràcticament tots els colls ho van acceptar sense dubte, més el que havia passat doncs va influir molt. I bé, es va treballar i pràcticament no, aquest cas de cotxador i enxaneta, perdó que no ho hem dit, sí, és cert. Doncs el va portar tothom. Cal dir que la Mariona, que com a exemple diríem, feia dosos, que recordem que és el que hi ha immediatament a sota la cotxador i enxaneta, sí. I això ha suposat també una feina extra. A veure, actual, el que passa amb el cotxe de l'enxaneta, si la gent té la visió, no tenen ningú sobre. Cert. O sigui, l'enxaneta no té ningú, la cotxadora sí que té l'enxaneta, però vull dir, no tenen, està a sobre, però està sobre l'esquena. Què passa amb els dosos? Té les dues canalles petites a sobre. Sí. I l'estudi aquest que es fa, per el cas per dosos, es fa des del 2007, diria 2008, es fa... sigui, s'ha anat treballant, em porta moltes colles, l'únic que el fet físic, diríem, de tenir el canall a sobre, doncs s'ha hagut de fer diferent. Sí. No, no el material, però sí el físicament. Clar, tenir el canall enganxat a sobre, s'ha hagut de fer pla a un costat, amb el fet de dir que fos més estret, però com et sents més segur. Hi ha alguns problemes de mides, en el cas, clar, l'edat dels dosos normalment estan dels 12 anys aproximadament. Sí. I hi ha alguns que no estan còmodes, però vaja, més o menys, si no totes les colles, moltes colles hi ha en els cas de dosos, i fins i tot amb una actuació pot ser que vegi alguna colla que em porta, l'altra que no. Parlo dels dosos, cotxer i enxaneta, sí, i de tot. Perquè en aquest cas, acoixador i enxaneta, és una qüestió legal que n'han de portar? No, perquè ja és pra... O sigui, ja ningú ha molestat... no sé com dir-t'ho, vull dir, ja el dies pràctic, ja no molesta, ja realment és segur. Llavors, a part, o sigui, el fet dels dosos, hi ha aquest fet físic. Sí. El físic, vull dir, en quan no hi ha espai. Sí, sí. Dir, el tema de la legalitat és una recomanació que la... O sigui, no hi ha cap llei que digui Sí. És més aviat una autorregulació des del món casteller. Sí, és una, diguem, una autorregulació. A través del coordinador, com dic, com ho diríem, es va recomanar, com que l'estudi era oficial, etc., doncs ningú va haver-hi problema. L'únic que a l'hora de treballar amb el cas de dosos, ja et dic, va haver-hi problema tant perquè físicament és diferent, perquè el fet d'haver-lo fer diferent no és còmode per la mida de segons quins dosos, és això, si la gent s'hi fixa amb dosos, amb una fins i tot amb una mateixa colla, o amb diverses colles en una actuació, veurà que segons quin porta, segons quin no. La majoria ja sí, però encara hi ha petita diferència. En canvi, el que diem a cotxe i enxaneta, ens en porten tots. És curiós, a més, el fet que ens expliques el fet de que hi hagi un casc específic pel món casteller, en què busquin... Realment, perquè, clar, no és el mateix, vull dir, l'activitat, el risc que sempre hi ha en el món casteller, i això no ens anem d'amagar perquè caigui un castell. Una cosa és que, a veure, no sé com dir-ho, no volem que caigui, però seria absurd, fins i tot com a casteller, negar aquest risc, perquè físicament pot caure. Però per descomptat, per disminuir aquest risc de prendre mal, s'ha de treballar al màxim. I amb la canalla, a veure, amb tothom, però amb la canalla més que mai, no? O sigui, més que en cap altre cas, no sé com dir-ho. Clar. A banda del que són els cascos, hi ha algun altre element de seguretat que utilitzeu habitualment? A veure, hi ha hagut algun intent de fer a la pinya d'alguna mena de protecció. L'únic que ha sigut iniciativa particular d'alguna colla, no me'n recordo si el jove de Tarragona, l'únic que és una iniciativa pròpia que tampoc, no sé com dir, no ha estat avalat per cap estudi, a diferència del cas de dosos, o sigui, de cotxador, enxaneta i dosos. Sí. És una iniciativa, llavors, en tot cas, doncs, algú ho ha portat, però com si diguéssim, oficialment no està avalat. Cert. Llavors, hi ha també un altre que els assajos es fa, un tema de seguretat que potser no és visible, perquè fa els assajos, que és un terra que diu amortiguador per l'hipotètic cas, que amb les proves netes, o sigui, sense pinya, el tronc hi és, o sigui, tant els nanos com els adults, no? Sí. I és un petit terra, dic, com protector, una mica aïllant, que absorbeix la força física, diríem, de la hipotètica caiguda. Deuen ser com els terres aquells que hi ha en alguns parcs infantils. Que... Sí, sembla bastant. No és ben bé, però sí sembla bastant. També s'ha estudiat especialment per l'activitat castellera. Perquè, una pregunta, Albert, vosaltres quan assageu, on feu els assajos? Vosaltres quan assageu, on feu els assajos? Com és el local d'assajos? Perquè deu ser un lloc gran. Com diem, el local adequat per pròpiament fer l'assaig hauria de ser un espai bastant ampli. Sí. A veure, jo parlo de memòria, em sembla que, per exemple, el nostre local, que va ser el primer que es va fer expressament per l'activitat castellera, el que diem el cub d'assaig, perquè realment és un cub de 10 metres d'alçada, sí, em sembla que fa, o sigui, 10 metres quadrats, diguem. Sí, diguem que és 10 per 10, però sí, em sembla que sí. O sigui, hi ha un espai, clar, això depèn del volum de la colla, de gent, em refereixo, etcètera, etcètera. En el cas del nostre local, que vam tenir la sort, perquè va ser just abans de la famosa crisi immobiliària i crisi en general, va ser molt, o sigui, és un luxe de local, o sigui, i en el cas, les mides ideals van ser aquestes, si 10 per 10, per 10 d'alçada, fins i tot. Déu-n'hi-do. Si la teva economia, si la situació de la colla que té, etcètera, ho pot, hi ha una mida adequada per poder treballar còmodament. Estem parlant llavors d'un edifici més o menys d'un que podria ser l'equivalent a un, a un, a un edifici de 4 pisos, aproximadament. Sí, més, més o menys. En el cas de la zona pròpiament de... ja et dic, jo parlo del local ideal, sí, sí, eh? Sí, sí, sí. Perquè, clar, doncs hi ha colles que han hagut de trobar local on, entre cometes, on sigui. Un dia també és un tema curiós que en podem parlar, perquè hi ha des de colles que s'hagin antics escorxadors amb certa alçada, sí, amb castells molt alts, gimnasos, escoles, algun pavelló, etcètera, etcètera. L'únic que la sort que vam tenir en el cas de Capgrossos, i realment fins i tot posteriorment han vingut alcaldes, ara recordo de Lleida i no sé si d'algun altre lloc, de Tarragona, em sembla, perquè realment vam tenir la sort que va ser just abans de la crisi, es van fer unes mides ideals, es van poder portar a terme, i realment és això, en el cas de Capgrossos, 10 per 10, diguem, i d'alçada 10 metres, perquè clar, encara que no facin castell, sí, que la colla no sigui gaire gran, jo per exemple he anat al local de Figueres, que és una colla de 7, sí, i també com mínim el local A també el tenen. Mm-hmm, sí, sí, sí. Doncs, Albert, si et sembla bé, en pròxims programes continuem parlant. Com ens deies, un dels temes que podem deixar per altres programes és aquest dels locals d'assaig dels castellers. I us desitgem que vagi molt bé aquestes dimarts, el pròxim dimarts, que vagin molt bé els assajos. I la pròxima setmana en continuem parlant. Molt bé, perfecte. Perfecte, Albert, moltes gràcies. Fins la pròxima setmana. A vosaltres, fins la setmana que ve. I després de parlar de la seguretat en el món casteller, dels cascos que s'utilitzen, tornem a la gent de Catalunya amb aquestes propostes que ens porta el Marc Mauri de festes que es fan arreu de Catalunya. Amb quina comencem avui, Marc? Doncs mira, comencem parlant de la festa dels Tres Tombs que tindrem a Sant Miquel de Balenyà, a Seva, la comarca d'Osona. No eren ben bé Tres Tombs, però ahir s'hi va fer una cosa semblant per gràcia, la festa de Sant Medir. Sí, la festa de Sant Medir. No hi vas anar, tu? Jo la vaig veure passar. Jo tinc una col·lecció de caramels d'ahir que déu-n'hi-do. Això sí, em fa molta gràcia les senyores grans que utilitzen l'estratègia del paraigües invertit. I ahir que plovia, bueno... Hi havia molts paraigües del revés. I ahir, sí, doncs ja et dic, ahir que plovia, molta gent amb paraigües i realment hi havia molts caramels que van acabar per terra. Una pena, potser, però bueno... Sí, però jo... Plovia, es mullava, llavors ja gent i no els agafava. Jo m'ho estic pensant, la pròxima vegada que passin els Tres Tombs o que passin Sant Medí o una cosa així, anar amb un paraigües del revés. Doncs sí, sí. Se n'agafen moltíssim. Se n'agafen molts. A més, te'ls fiquen dins el paraigua la gent que està... És que això ho veia des d'una finestra de Gran de Gràcia ahir, des d'allà al costat de Fontana. Mm. Llavors vaig veure quina era l'estratègia que utilitzaven. Jo vaig veure en directe, per sort. Val la pena. Doncs deixem el Sant Medí de Gràcia i anem cap a Seva, oi? Doncs ens anem a Seva, sí, concretament a Sant Miquel de Balenyà, perquè celebra des de fa uns quants anys la tradicional festa dels Tres Tombs amb diverses activitats complementàries. Així, avui tindrem una missa en honor al sant, l'elecció del traginer d'honor i un esmorzar. Demà tindrem un passeig amb carro i rucs, jocs per la quitxalla, toc de timbals, dibuixos que seran portada al programa dels Tonis, xocolatada popular i també un ball. I el diumenge tindrem un esmorzar, també tindrem una missa, l'inici dels passants dels Tres Tombs, la benedicció dels animals i una gincama de carruatges i cavalls. Tot això aquest cap de setmana a Sant Miquel de Balenyà, a Seva. Déu-n'hi-do sí que donen de si els Tres Tombs, que vam començar a principis del gener amb les festes de Sant Antoni Abat. I encara en parlem. I encara en parlem. Més cosetes. La festa de la Xuita a l'Agullana. Aquesta festa és una festa que té una tradició molt antiga entre els agullanencs. Molt ben descrita per Joan Amades. Si bé durant la postguerra es va celebrar de manera intermitent, a partir de l'any 1976 s'ha recuperat plenament i cada any es celebra un dissabte, procurant que no coincideixi amb els carnestoltes dels pobles veïns. Això està bé que ho tinguin en compte. Sí. El carro guarnit de mimosa, acompanyat de nens i nenes de l'escola disfressats i d'altra gent jove del poble, a les 9 del matí surten davant de l'escola per fer la cercavila xullera per tots els carrers del municipi i dels masos del terme. Es tracta de recollir tots els ingredients per fer les tradicionals xuites a la tarda, com botifarra, cansalada i ous, i a més hi ha qui dona oli i vi. També, durant el matí van recollint ingredients que a la tarda faran, doncs... Es converteixen en... En menjar. En menjar. Doncs és maca aquesta tradició. Això sí, si voleu anar-hi, heu d'anar molt cap al nord, molt cap al nord, gairebé fins a tocar la frontera, perquè està a tocar de la Jonquera. Sí, a l'Agullana, concretament. Més cosetes, més festes gastronòmiques. també aquest cap de avui setmana... Avui t'has proposat fer-nos venir gana a tots, eh? Doncs sí, hem de passar tots una miqueta de gana avui, si sentim la meva secció, perquè també tenim la festa de les torrades del Pla del Penedès, també tindrem la festa de l'arròs de Sant Fruitós del Bages, una altra festa que a mi m'agrada molt, que és la festa del Ranxo de Pons. La festa del Ranxo de Pons? Sí, t'explico. Es cita per primera vegada en un acte municipal del 1875. La tradició parla que va ser instaurada per un habitant de Pons que havia estat pobre i que, un cop superada aquesta situació de pobre, es va convertir en ric. Sí. I amb això va oferir un àpat amb la col·laboració dels veïns per alimentar els seus antics companys. De fet, es tracta d'una de les festes més singulars dins dels àpats col·lectius que s'organitzen per cloure el cicle del carnaval. És el costum d'alimentar els pobres que ens recorden la sopa del... a partir de la sopa dels pobres que es repartia als antics hospitals a peu dels camins per alimentar viatgers, traginers i pobres. Podríem dir que l'essència d'aquesta festa del Ranxo de Pons és això, el ranxo, que és una mena d'escudella catalana elaborada enmig del carrer el dimarts de Carnaval com a gran àpat abans d'endinsar-nos dins la Quaresma. A l'olla s'hi posa porc, botifarra negra, col, patates, mongetes, fideus... arròs, gallina, pollastre, de tot, eh? També un garró de pernil, i tot allò que el dia abans ha donat al poble mitjançant la tradicional cercavila que porta el nom Lali Lali, igual que la cançó que van cantant la quitxella que hi participa. Una renglera d'olles d'aram es posen al foc a les 6 del matí, en total amb una seixantena, les quals es fan una gran cuina per elaborar al voltant d'unes 8.000 racions d'aquest suculent plat que es reparteix, un cop tastat per les utilitats a locals i forasters. Està molt bé això, eh? Doncs... recollen els ingredients, ho fan per després donar-los als pobres. És maco això d'anar recollint pel poble tot allò que després ficaran a les olles per fer aquesta mena d'escudella, aquest ranxo. Doncs sí, té bona pinta, eh? Sí, a més, és una festa que uneix el poble, també, uneix realment en aquesta tradició. És maco. I ja, una mica més de festes gastronòmiques, podem parlar de la festa de l'escudella de Castellterçol, el ranxo de Peramola, la festa del ranxo a Campany i la guixa a Isona. Déu-n'hi-do, sí que hi ha festes gastronòmiques, eh, aquesta sí, setmana. Sí, moltes més, eh? La sopa de Verges, arrossada d'Albons, el ranxo de Vidreres, l'escudella de Carnestoltes de Sant Feliu de Codines... El que dèiem, no, aquesta no setmana... No passem gana aquest cap de setmana, eh? T'has proposat fer-nos menjar. I una altra tradició molt més diferent, la passió d'Esparreguera. Començarà el dia 6 de març i s'extendrà fins al dia 1 de maig, és a dir, tenim molts dies per anar-la a veure, i hem de dir que l'Espassió d'Esparreguera és un espectacle amb una gran complexitat dramàtica i tècnica que aconsegueix transmetre a l'espectador actual l'essència d'uns personatges amb 2.000 anys d'història. La grandiositat del teatre de 1.800 localitats, la gran quantitat d'actors en escenes, els vertiginosos canvis escenogràfics, la perfecta unió del text i la música original interpretada en directe per una orquestra i una coral converteixen la passió d'Esparreguera en una producció teatral de característiques úniques. Doncs aquí tenim la passió d'Esparreguera i ara la setmana passada en comentàvem una altra, eh? La sí, setmana a més passada... a més, aquesta d'Esparreguera també la vam mencionar i també, no, que no se m'oblidi dir-ho, també tenim a partir del dia 6 la passió d'Ulldecona. Ah, doncs ja tenim en marxa la passió d'Ulldecona, la passió d'Esparreguera i la passió, en aquest cas, d'Olesa de Montserrat, que era la que comentàvem la setmana passada. Correcte, sí senyor. I aquest cap de setmana és un cap de setmana de Carnestoltes. És un cap de setmana de Carnestoltes, sí. Perquè en tenim per tot arreu. Vull dir, moltíssims. Arreu. Jo diria que és que quasi hauríem que podríem dir a totes les poblacions de Catalunya, no? Doncs sí, però algunes destacades, per exemple. Podem destacar-ne algunes? Doncs mira, la de Vidreres, la de Les, Piera, Igualada, Mollerussa, Castellplatja d'Aro, Peralada, de Cervera, Santpedor... És que n'hi ha tantes. Moltíssims, però la moltíssims. També podem mencionar la de Sitges, la de Vilanova, Capellades, Olivella... Santa Margarida dels Monjos, Tàrrega, són algunes de les més... Solsona també, hem de recordar que Solsona és un carnaval característic i important a Catalunya. A Súria, a Sant Boi de Llobregat. I per què no? Torrelavit. A la ciutat de Barcelona també tenim també, un carnaval. També tenim Carnestoltes, i tant. Sí. Doncs, Marc Mauri, deixem aquí la secció, no marxis lluny, que després tens la nova secció de Barcelona, agenda de Barcelona de Franc. I ara, de seguida, això sí, abans, arribarà la Vanessa Leiva amb la proposta de la música lliure. Val, doncs mentre hi ha la Vanessa, jo m'acabaré de preparar la meva secció. Ens veiem d'aquí un ratet, David. Perfecte, fins ara. RKB 106.9 FM. Escucha los sábados y domingos desde las 3 de la tarde el programa latino más encendido, el Vacilón Latino, a través de Radio Canal Barcelona 106.9 FM. Bon dia, Vanessa Leiva. Bon dia, divendres. Divendres, sí, sí, sí. Ai, bon dia, David, també. Per cert... Què? Ahir va ser dijous gras. Sí. Et disfresses? Sí, òbviament. Ah, Carnestoltes, et disfresses aquest cap de setmana? I tant. I tu no? No. Què vols dir que no? No, és que jo tinc pont i me'n vaig de viatge. Te'n pots anar disfressat, també. Que te'n vas amb avió? Ara em mira malament, perquè... Te'n vas amb avió o en tren? Me'n vaig amb avió. Amb avió, disfressat amb avió, què? No em deixaran passar els controls. Quin panorama, no? Bueno, ja, sí, una mica complicat, no? No, doncs sí, jo vull disfressar-me, el que passa que és molt fort, però encara no sabem de què. Encara no saps de què. Així que... Bueno, improvisarem, no? Bueno, a veure... Sempre queda l'opció del Joey a Friends, que és posar-te tota la roba d'armari. Ah, també, mira, és una opció. Si no saps de què disfressar, doncs mira. O agafar la roba de, doncs, de qui comparteixis pis, no? Que, per cert, ara aquests dies estan... Bueno, fan Friends en no sé quin canal és. I m'he tornat a enganxar una altra vegada. És que Friends és mitiquíssima, eh? Per cert, quan he estat a Nova York vaig anar a veure l'edifici que surt, sí, el de la sèrie. Clar, és que a Nova York hi ha moltes rutes d'aquestes de cine i sèries. Sí, i sí, sí, queda a la zona de Greenwich, al barri de Greenwich, ah, i fa gràcia veure l'edifici. Que guai. Bueno, tampoc no té res d'especial, és un edifici. No, ja, els però... fanàtics de Sex and the City, Sex and Nova, sí, York, també van a veure la casa. Sí. I després hi ha molts d'aquests, els ponts típics de Central Park, de... Sí. De, home, però del, això del és una visita obligada. Sí. Sí, sí. És visita obligada als ponts de Central Park. M'estàs fent les dentetes, eh? M'estàs fent dentetes. Vull anar. Podries a Nova anar York ara, que hi ha tres dies... Ah, no, que tu no tens tres dies de festa. Quina mala llet, tu. Hi ha gent que gasta mala llet, eh? I el David és una persona d'aquestes. Però aquí la ràdio seran quatre, perquè dimarts estem enllaunats. Ja, sí, sí, efectivament, ens abandones. Bé, a veure, jo... Sí, abandono... Ens abandones i total per no disfressar-te, és que per em sembla vergonyós. Però abandono per motius laborals, ja, perquè ja dimarts he de ser a Madrid en una tothom reunió. Tothom diu el mateix. Ara vas important, no? No, important no, però tinc una reunió a Madrid. Que sí, que és una mama, que m'ho crec. Doncs sí, vull anar a Nova York, vull dir, si línies obertes té pressupost. Vale, veig un no a la posa't teva la cua. Veig un no a la teva cara. Què vols dir? Posa't a la cua, què vols dir? Que tenim molta gent d'aquí del programa que vol fer seccions des de l'exterior. Ja, no sé per què. No sé, no sé. Home, jo a algun li vaig dir l'altre dia, perquè no vas a Tunísia? I em van dir que no. Home, no, potser no és la millor opció, no? Ara? No, Líbia tampoc no volien. Ostres, David, quina mala llet que tens. No, a veure, reportatges de guerra, escolta. Bueno, sí, periodisme de guerra, sí, corresponsal, però no, em van dir que bueno, no. Bueno, però no. El programa tampoc és molt de corresponsalies de guerra, no? És més aviat així cultural i d'entreteniment i tampoc... Clar, home, a veure, l'actualitat és l'actualitat. Sí, això està clar, però, bueno, si puc escollir Nova York, millor. Washington. Washington. Amb el Bassas. Sí, home, igual m'acull a casa seva. Vaig veure el convidat que sortia a fer footing. Mm-hmm. Mira, igual em puc apuntar la seva rutina diària. I, i també hi ha el Xavi Vilà, que és el corresponsal de Catalunya Ràdio, que el conec, també. Sí, sí. Plenty of people. Sí? Yes. Déu-n'hi-do. Bueno, doncs avui us porto Lady Danville, parlant anglès i aquestes coses. Són de Califòrnia, o sigui que estan per allà, també. Mm-hmm. Bueno, per allà, Sí. Per allà, perquè ja és hora. tenim, doncs, que està format per Michael Gardner, Dan Chang i Matt Frankel. M'encanta Dan Chang. Dan Chang. Dan Chang. Sí, és que té... O sigui, és asiàtic, òbviament. No m'ho havia imaginat. Ai, David, de veritat, no t'imagines res. No bueno, sé, jo pensava que era de Navalcarnero, Madrid, o... No, però és barreja. Dan Chang, però és de Califòrnia. Bueno, és igual, tu, deixem-ho estar. Deixem els orígens d'aquest noi i concentrem-nos en la seva música, que és el que ens importa a nosaltres. El Michael Gardner i el Dan Chang creixen a Danville, per això es diuen, sí, Lady Danville. Lady Danville. Clar, que és una petita ciutat al nord de Califòrnia. Tot així, la ciutat tampoc era molt gran, però no es coneixien ells. Es van conèixer quan van anar a la universitat i van intentar entrar en un grup a capella. Sí. A la Universitat de Califòrnia, la UCLA. La UCLA. Aquestes cosetes. Bueno, doncs sí, ells van intentar entrar en un grup de capella on ja estava el Matt Frankel i al final van entrar els dos. Així es van conèixer els tres i va començar la seva història d'amor i de música. Entre aquests nois, entre els tres. Amb l'aprovació de Matt van entrar... I després d'un temps de cantar sense instruments, amb aquest grup a capella, van dir, volem instruments. I aleshores un va agafar el piano, l'altre la guitarra i van començar a formar el grup. El problema és que després d'un temps es trobaven una mica sols, perquè clar, els hi faltava una mica la percussió. I així és com va entrar en joc el Matt Frankel i va començar la història de Lady Dunbar. L'has vist que bé t'ho explicat? Molt. T'has enterat de tot, no? De tot, de tot. Després si et faig un examen sorpresa ho sabràs, no? Sí. Ai, no sé jo. Bueno, amb Michael al piano, Dan a la guitarra i Matt a la caixa es comencen a fer un nom per Los Angeles, tocant en alguns dels escenaris més famosos de la zona. Ja el 2009, que ja fa gaire d'això, sí, decideixen provar fortuna més enllà de la seva ciutat i inicien gires per tota la costa est i oest dels Estats Units. La seva música s'ha pogut sentir també en diversos shows de televisió, amb sèries i programes i aquestes coses. No tenen una pàgina web així creada per ells mateixos, pròpia, diguem-ne, però sí que tenen un WordPress, que és ladydumbbell.wordpress.com o un MySpace, myspace.com/ladydumbbell. Anem a escoltar una cançó que és molt divertida i sí, molt agradable i molt alegre, que es diu Spoon. Doncs amb Spoon, amb aquesta cullera ens quedem, et desitgem que passis un bon cap de setmana. Igualment. I ens retrobem dimarts en diferit i dimecres en directe. Sí, sí, dimecres en carn i hueso. Fins dimecres, adeu! Adeu. Another day to open the door. A few mistakes on the way, I think I'll make me some more. And I got plans to rearrange. I'm behind bars and need help to escape. I started running, the guards are coming. Just trying to be a better man. The wall is facing me, bullets are chasing me, just trying to be a better man. And I will bleed before I start to give in. I'm gonna make it if I can. I'm gonna make it if I can. A better man. A better man. Here we go now. I grabbed a spoon and I started to dig into the wall. It may be slow, but this is how I'm gonna get out of my cell. And I got plans to rearrange. I'm behind bars and need help to escape. I started running, the guards are coming. Just trying to be a better man. The wall is facing me, bullets are chasing me. Just trying to be a better man. And I will bleed before I start to give in. I'm gonna make it if I can. I'm gonna make it if I can. A better man. A better man. RKB 106.9 FM. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com. RKB, la web que t'envolta. Doncs ja torna el Marc. I el tenim aquí de nou amb l'agenda del Barcelona de Franc. Hola, David, què tal de nou? Molt bé. Aquí esperant que ens facis propostes pel dia d'avui. Interessants les propostes d'abans, de totes les festes tradicionals, totes les fires que ens has comentat, però ara també volem algunes propostes per fer activitats gratis a Barcelona. Doncs sí, activitats gratis a Barcelona avui, per exemple, comencem amb el cicle de Músiques del Món, que organitza la FNAC, amb David Campelo Chatarrero. Serà a la FNAC del Triangle a les 7 de la tarda. La FNAC del Triangle és la que queda a la plaça de Catalunya. Sí, número 4, concretament. Allà a sobre del Zúric. Sí, tots sabem on estem, sempre, la FNAC. Sí, i tant. I més cosetes per avui. Una pel·lícula alemana del 2009, en versió original subtitulada Cerca de ti, serà l'Ateneu Barcelonès a les 7 i mitja. L'Ateneu Barcelonès, com moltes vegades hem dit, al carrer Canuda número 6. Plaça Catalunya, molt a prop. Proposta, una proposta de dansa? Sí, de teatre i dansa. Serà Bea Fernández i Sonia Gómez, també Faustino i B. Miller. Serà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a les 8 del vespre. Aquesta no és gratuïta, eh? Ho hem de dir. No, costa 5 euros. 5 euros, però si us ve de gust veure dansa, al Centre de Cultura Contemporània al carrer Montalegre número 5. També a prop de Plaça Catalunya. A prop de Plaça Catalunya, avui sí. Estem molt pel centre. Estem molt pel centre, sí. I marxem una miqueta del centre, tot i que hi seguim. No gaire lluny. No gaire lluny, perquè tenim una sessió de jazz amb Luca Tondena Quartet. Serà al Big Bang Bar a les 10 de la nit. I diem que no marxem gaire lluny perquè el Big Bang Bar queda al carrer Botella número 7. A la zona del barri de Sant Antoni. I ara sí que ens allunyem més. Ens allunyem una etiqueta més. Perquè ens anem a veure una actuació musical de Pez Simón i Pèl de Gall. Serà al Centre Cívic Can Basté a les 10 i mitja. Si voleu sentir una mica de pop-rock, al Centre Cívic de Can Basté, al passeig de Fabra i Puig, 274-276. Per arribar-hi amb el metro a l'estació d'en Virri i Amat. Marc, que tinguis un bon cap de setmana llarg. Igualment, esperem. Ens retrobem dimarts gravats, dimecres en directe. Doncs fins dimarts. Si buscas profesionales expertos en mudanzas, no pierdas más tu tiempo. Más Mudanzas es la elección adecuada. Nosotros nos ocuparemos del traslado de tu casa, de tu oficina, de los muebles que quieres conservar en nuestro guardamuebles. También hacemos traslados de antigüedades, ferias y congresos. Con Más Mudanzas tendrás tu mudanza en las mejores manos, experiencia y profesionalidad. También hacemos mudanzas a toda España. Más Mudanzas, calle Cardenal Cisneros, número 12, teléfono 93. 312-0890 93-312-0890. Visita nuestra página web www.masmudanzas.com. Somos lo que comemos. Grandes expertos mundiales coinciden en lo mismo. No es segura la comida que ingerimos. Transgénicos, flúor, aspartamo, venenos legales están presentes en nuestra alimentación. ¿Qué consecuencias producen en nuestro organismo? Descúbrelo en el primer Congreso y Feria Alimentación Consciente, donde además podrás adquirir productos naturales y ecológicos de más de 100 pequeños productores. Inscríbete en www.alimentacionconsciente.org o infórmate en el 93-362-3700. ¡Somos lo que comemos! Dos minuts sobre tres quarts de nou del matí. Continuem en directe a Línies Obertes. I els divendres, qui ens acompanya a aquestes hores? L'Enric Guilamany. Molt bon dia, Enric. Bon dia, David. Bon dia a tothom. Com sempre, amb notícies sorprenents. Sorprenents. I jo et dic una cosa. Qui hagi estudiat per cine, vull dir que s'oblidi, que s'estalvi les peles, que compri, que jogui o que es doni d'alta... No, suposo que ja estarà donat a internet i que visita una miqueta les pàgines d'allà, perquè supera tot el que, sí, sí, sí, el que tu et pot ocórrer, el que es pot, el tema del cine, que tu institus els efectes especials, que si el guió, que si tal, oblida't. Moltes vegades mirem pel·lícules i diem, va, això no, això no s'ho creu ningú. Això no és res, comparat amb el que pots veure el que és a la xarxa. I escolta'm una cosa, aquest fred que farà, David? Aquest fred què? S'acabarà algun dia o no? Doncs no ho sé, perquè tenim una època molt estranya, que si ara fa fred, que si ara fa temperatura... Bueno, l'altre dia mirava pel carrer i veia arbres que estaven florint. Sí, sí. Perquè els pobres estan bojos. No se sap per on estem ni quina estació. Bueno, de fet, jo ja tinc ganes de que sigui ja l'estiu o la primavera per jo què sé, per anar a la platja, per passejar i no tindre tant de fred. Sí, de sí, fet, sí. Bueno, ja estic, mira, l'altre dia va posar uns pantalons i va sortir el botó disparat, però bueno, escolta'm. Farem una miqueta de voluntat de cara a l'estiu. Doncs sí, haurem de fer un pla de... posar-nos a to per l'estiu. I aquest botó que et dic, bueno, no va ser comparat. Aquest botó que va sortir disparat no va ser res amb aquesta notícia que porto, David. A veure. Que, bueno, que va sortir a totes les televisions del... Bueno, un mussol, una lechuza, no? Sí. Diguéssim, la lechuza del Harry Potter. Sí. Que si el veiés el mataria. Però l'escenari va ser un partit de futbol a Colòmbia. A un tal jugador que es diu Luis Moreno dels... no me'n recordo, de l'Atlético Junior. Sí. Pues bueno, aquest senyor estaven disputant el partit, a falta 20 minuts d'acabar el partit, defensa de l'altre equip, li dona una punta pia un baló amb una pilota i li dona, per desgràcia, amb un mussol, que era la mascota de l'equip contrari. Ai, bueno, aquí ja sí que l'hem liat. Fins aquí es para el partit, es para el partit perquè aquí ha passat alguna cosa, la mascota està ja, diguéssim, que ha passat, jo no jugo. I ve l'altre, un jugador de l'altre equip, va i li fot un puntapi al mussol que li envia cap a l'esquadra de l'altra porteria. Aquí es va liar, vull dir, clar, però aquí no es va quedar. A part de banda d'això, de que tothom estava cridant i tothom estava dient però què està fent aquest tio que està boig? Doncs bé, la policia va anar a buscar-lo, sí, va anar a buscar-lo perquè de fet hi havia la gent que havia les grades, hi havia gent de protectora d'animals, sí. A part d'això estava, diguéssim, els directius de l'equip que tenien aquest mussol com una consagració, sí, com un animal, diguéssim, de la família, i que bueno, que el Luisito, pues, bueno, de fet, quan va sortir del partit, aquest senyor, el jugador que li va fotre el puntapí al mussol, pues, bueno, el volien linxar quan va sortir del partit. Ostres! I bueno, va estar escoltant fins l'autobús i ha sortit als mitjans dient que perdó, que no volia fer-ho. De fet, no volia fer-ho, però jo et dic una cosa, jo vaig veure les imatges i jo el puntapí que li fot al mussol no li fot a la pilota. Ja. O sigui, de ganes no li van faltar. Va ser que, bueno... Va comentar també els comentaris de que no estava content perquè la lechuza no va entrar a la porteria, però bueno, escolta'm. De fet, bueno, aviam si aquest senyor d'aquest equip, bueno, la setmana que ve juga amb un altre equip que té com mascota un tigre. Aviam si li pot una punta a piar. Aviam si té tants nassos de fer alguna cosa, aquest senyor. Aviam si té tants nassos. I això és, diguéssim, la història d'aquest partit que va ser a Colòmbia i, de fet, malauradament, el mussol no va sobreviure. No va sobreviure i, bueno, tot mal enterro i aquí està aquesta història. Bé, haurem de buscar una nova mascota. Pues sí, un altre mussol. El que hem comentat abans, que vingui el Harry Potter, el Harry Potter, sí. I que li donin la seva. I ja està. Tum. Què més, David? El mossèn Internet porto aquí, que he posat com títol. Mossèn Internet? Sí. Bé, aquesta història ve d'Egipte, Ve del lejano Egipto i té a veure amb les xarxes socials. T'explico. Home, una revolució, no? Per aquí va la cosa, David. I amb aquestes revoltes que han hagut en aquest país i també saber com van treure el del poder al dictador a través de xarxes socials, doncs bé, una parella d'aquí, d'aquest país, ha decidit dir-li a la seva primera filla Facebook. Facebook? Sí, li han dit Facebook. Més concret, Facebook Jabal Ibrahim. Ah. Homenatjant, diguéssim, posant-lo, commemorant i donant les gràcies a les xarxes socials pel que han fet al país, d'aquesta pressió que han tret el dictador, el Hosni Mubarak, sí, l'han tret del poder, i com favor, com congratulations, dic, bueno, a la meva filla jo li dic Facebook. Ah. Pues bé, i suposo, m'imagino, que ara falta que tingui aquesta, bueno, que tingui germanets. Clar, llavors... I que passi una altra revolució, potser, jo què sé. Clar, llavors n'hi haurà un altre que sigui Twitter, per exemple. Exacte, o el petit YouTube, que vindrà corrents a demanar bocata. Vull dir, són coses que de veritat, bueno, no. Facebook, doncs... Pues... Però clar, jo el que em pregunto és, Facebook és nom de noi o de noia? Clar. Perquè clar, com ho han determinat? Clar, aquí saben que és filla, per exemple, dius, ve a dinar a la Facebook. Clar. Perdona, ve a dinar a Facebook. Llavors què I fem? Dius, clar. Què fem? Que clar, és noi o és noia? Li posem allà amb la camiseta que m'agusta i li toco. O sigui, aquí, això no pot ser, David, vull dir... Bé, m'agrada molt aquesta idea, aquesta iniciativa, però aviam. Sí, s'ha de ser una mica seriós, perquè tu imagina't després els companys de col·le. Sí. Això és molt cruel. Molt cruel. Imagina que li tallen la red, diguem-ne, que li tallen internet. Home, aquell dia serà una desgràcia. On va la filla? No, home, no. Què més? Conclurem amb dues notícies més. No... No són d'aquest estil, potser, tan curiosa, tan... Tan cridaneres. Tan cridaneres. com podria ser les bugaderies d'angleses que han trobat a 17.000 pendrives. Ah. Dintre del... Bueno, la gent que va a rentar la roba, dintre dels seus pantalons, sí, van deixar dintre. I, bueno, en total, en tot l'any passat, van trobar 17.000 pendrives amb informació d'empreses. 17.000? 17.000, vull dir que això es diu massa aviat. I, bueno, que això han comentat, el que va fer l'estudi, que això és perillós per la informació, diguéssim, perdó, perquè dintre hi ha molta, molta informació d'empreses, doncs imagina't, comptabilitats, que clar, tenen direccions de clients, tenen... Inclús podrien ser pendrives de gent de seguretat. Sí. Per cert, que... Enric, tu, el pendrive que em deies la setmana passada que no trobaves, el vas trobar al final? O... Pues no, sembla que es va quedar allà. No, es va quedar... Però per el que tinc dintre, ja em diràs dos fotos que vaig fer de quan vaig anar a Cádiz i després de la foto que vaig fer a Facebook, que vaig anar a Egipte, sí, li vaig fer una foto de la meva, a la filla d'aquests de la Facebook. I bé, doncs, bueno, és curiós perquè es diuen massa aviat, però són 17.000 pendrives. 17.000, eh? Vull dir, si comencem a comptar, són massa informació per anar per allà perduda. Home, jo si perdés els pendrives que utilitzo, sí, promocionaria el programa. Bàsicament tinc gravacions del programa. Sortiré una miqueta cara aquesta promoció, sí, però bueno, escolta'm, és una bona opció. Mica en mica, un a un, anem enganxant nous oients. És una bona opció. I bé, és que de veritat això tan petit no. Mira, aquí tenim un dels col·laboradors, que és el Marc Gómez Silvestre, sí, que a més és el número 1 de perdre pendrives, mm-hmm, i de portar-ne de nous, i en porta un que deuen tenir 8 mil·límetres de gran, és, sí, de gran. I sí, aquell és que només tens l'espai just per ficar-lo a l'USB de l'ordinador i res més, és que clar, una petita pestanya per estirar després. I perdre no, però el que està segur és que quan ho deixem a dintre, quan el posem a la ranureta, que després te'n vas i el deixes allà, sí, això passa moltíssimes, sí, vegades. Sí, molt, molt. I si anem a cibercafés o si anem a un paqui per veure si tenim correu, així que molt ràpid, per veure si tenim algú per que han enviat per o nosaltres per enviar per mail... Sempre jo... Això sí que m'ha passat, que deixat, el que passa que jo vaig a buscar-lo i mira, el trobo. Són bona gent, tu. Sí, mira, me'l guarden, encara. Encara me'l guarden. Clar, aquest seria un altre estudi. Hem parlat, clar, de 17.000 a les bugaderies, sí, i els locutoris. Quants es queden allà? Quants es queden els locutoris? De fet, jo quan vaig a buscar-lo me'l tornen i ja està rentat, m'han dit. O sigui, imagina't com va la cosa. Anem a una altra cosa, David, que això ja això suposo que ja acabarem. Que és un nen d'escola, bueno, diguem-li que el seu psicòleg, el seu logopeda o el seu, sí, psicòleg, li va dir que dibuixi, per sortir del seu que anomenen desordre d'atenció, mm-hmm, li va recomanar que dibuixés allà a l'escola per treure d'aquesta carcassa que té dintre, va dir, mira, anem a posar tot en ordre i això és una, diguéssim, un filó de psicologia, de dir, mira, fes això perquè... a sortir les coses. Doncs bé, doncs així ho va fer i bueno, es va dibuixar amb un paper, es va veure a l'escola, es va dibuixar amb un paper ell mateix, sí, ell mateix, amb nens de l'escola, sí, amb professors de l'escola. El que passa que ell no portava un hula hoop. No? No portava un hula hoop, ni tampoc portava res, diguéssim, per jugar ni a l'escalèstric, tampoc. Portava una pistola a la mà. Ah! O sigui, es va dibuixar, imagina, el psicòleg diu... Això és més perillós. Exacte, dibuixa per posar ordre, i el tio va, es dibuixa ell mateix amb una pistola a la mà. Què passa? Que aquesta pistola estava apuntant, d'aquests senyors que estava, sí, també dibuixant allà, vull dir, estava apuntant amb un... I bé, què va posar a sota de les paraules que va posar a sota d'aquest dibuix? Va posar el professor ha de morir. Ostres! El professor ha de morir. Això el professor fa por. Ha de morir. Això, diguéssim, és la teràpia que va fer el psicòleg. Doncs bé, la policia el va detenir, el va detindre i se l'han endut cap a la comissaria esposat. I, bueno, suposo que això del nen va al·legar, el nen va dir que va fer aquest dibuix per treure la seva ira, no? Per treure la seva ira de dintre, tal i com li va dir al seu psicòleg. Al psicòleg. Diu, escolta'm, això la culpa és del psicòleg de fer aquests dibuixos. Ara el següent dibuix serà el psicòleg ha de morir. Exacte. Vull dir, ojo amb això, perquè, a més, mentre que aquest diu que estava alegant el tema del psicòleg i va posar la pilota, el psicòleg també ha dit que es posen a un nen de 11 anys, vull dir que no només fa més mal que bé, vull dir, no pots agafar un nen, ja parlo d'això i portar-lo cap a la comissaria com un delinqüent, quan és un dibuix, sí, bueno, és un dibuix fort, és un dibuix que incita, diguéssim, a la violència del nen, però que no deixa de ser un dibuix d'un nen de 11 anys per portar-lo cap a la comissaria esposat. Doncs bé. Són una mica dràstics, eh? Sí, bastant, bastant. De veritat? Bastant, bastant que sí. Doncs no sé, jo, si de cas vaig acomiadant el programa, et deixo aquí uns fulls, et deixo... Sí, jo vaig dibuixant. Mira, t'estic dibuixant a tu. No tinc el que tinc a la mà, eh? Enric Guilamany, moltíssimes gràcies. T'esperem el pròxim divendres. Bon cap de setmana. I a tots vosaltres dir-vos que tornarem dimarts a les 8 del matí amb molt més línies obertes. Això sí, estarem en diferit dimarts, no venim en directe. I dimecres ja sí, tornem amb la normalitat al programa. Ara de seguida continua la programació aquí a RKB. Arriben serveis informatius i després el company Pere Serrat amb el programa En el aire con Serrat. Ha estat tot un plaer acompanyar-te en aquesta hora de ràdio, en aquest divendres, en la que hem tingut una miqueta de tot. Salutacions de qui us ha parlat, el vostre amic David.